A pontos idő 22 óra. Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 net óra van. Hölgyeim és uraim, jó estét kívánok, Bódi Zoltán vagyok, és van szerencsém bejelenteni, hogy önök másodperceken belül újra találkozhatnak a számítógépes talkshow asztaltársaságával. Minden csütörtökön este 10-kor itt vagyunk önökkel a Petőfi Rádióban és az interneten. Nincs itt. Nincsen itt a Gyú, ahogy mondott Szonya, persze, hogy nincsen. De te itt vagy. Én itt vagyok a helyén, foglalom neki, melegen tartom, mert várjuk vissza nagy sok szeretettel. Nem, és doktor, ki van még itt, és ki van még itt? Hát például gyönyörű szép piros ingében itt van Spányik Balázs. Jó estét kívánok. Aki ma minden Chatman. Szép szóhoz fog jönni. Kömes bordó. Igen, de szép. Szép színe van tényleg. Köszönöm szépen. És ő most nem Chatman, vagy ilyen un-Chatman, mert nincsen chatgép hozzá. Majd legközelebb. Mi viszont Árpi egymáshoz öltöztünk, úgy látom a ruhánk színét, vagy az ingünk színét. De nem nézve. Kifejező a szín, nem az egyéniségünket fejezi ki. Szürkében vagyunk. Szürkében vagyunk, igen. Üdvözlök mindenkit, Bódi Zoltán vagyok, mint netnyelvész. Én pedig Szilágyi Árpád, mint a műsornak a guruja, és akkor kezdődjön a műsor. Vajon mire jó, ha az összes létező Windows változat, mindenféle Unix és Linux, összesen 37 operációs rendszer fut egy gépen? Mindjárt erről beszélünk. Aztán a Net doktornő a modern anyukák legújabb lehetőségét ismerteti az elcsatangó gyerekek szemmel tartására. A Big Mother figyel téged. Hol tartanak a digitális vírusok, és még milyen veszélyek leskelődnek ránk manapság? Vendégünkkel az új keletű biztonságunkról beszélgetünk. Aztán újabb idegen kifejezés és magyar változata az infószótárban. Újabb jelentéssel bővül egy régi szó összetétel. A vége felé még talán lesz időnk a hírválasztóra is. Itt, a számítógépes rádió műsorban, a modem időkben. Szonya, hogy neked milyen szép kiejtésed van. Big Mother. Mondd el még egyszer, légy szíves. Big Mother. Mondhatnád németül is, hogy Big Mutter. Grossmutter. És akkor nagymama lesz belőle rögtön. Ez jobban hangzik szerintem. Grossmutter. Meg Grossfather. Hát milyen jó lenne. Figyel bennünket. A telefonszámunk 328-85-55. A honlapunkat a Hungary Network gondozza net.hu/modemidok. A fórumunkat pedig a forumnet.hu/modemidok címen lehet elérni. Chatgépünk sajnos ma este sincs itt a stúdióban, viszont kicsit változtattam a műsoron, úgyhogy a hírválasztó majd az adás vége felé következhet, hogyha lesz rá egyáltalán időnk. De most akkor gyorsan már is a közepébe csaphatunk, de még mielőtt megtennénk, hogy Chatmannek átadjuk a szót, még elmondom, hogy múlt héten ugyan ígértem, hogy a média musta szavazás eredményét már most elmondjuk, de még nem tudjuk elmondani. Mert hogy még nincsen eredmény, illetve hozzánk nem jutott el az eredmény. Úgyhogy még egy hétig lehet izgulni. Ez egy sokat mondó dolog, hogy kaptál meghívót a sajtótájékoztatójára az egész eseménynek. Gondolom, az utolsókat nem hívják meg. Hát szerintem meghívják. Szerintem minden indulót meghív. De ez majd kiderül, ráadásul ez a jövő heti műsorunk után lesz. Legalább egy kis reményt hagyjál már nekünk. Bízzál! Én szerintem higgyünk és reménykedjünk, és szurkoljunk, hogy még egy hét múlva, amikor kiderül az eredmény, akkor minél előrébb legyünk a média musta szavazáson. Szavazni már nem lehet, de most megyünk tovább. Hát a múlt héten már nem maradt időnk Chatmanre és az ő témájára, pedig előtte délután olyan lelkesedéssel mondhat, hogy 37 operációs rendszer tett föl valami agyament. Igen, egy 18 éves Richard Robbinsról van szó, aki Dél-Utahban lakik, és tulajdonképpen akkor vágott bele ebbe a projektbe, amikor azt olvasta valahol az interneten, hogy ez egyszerűen lehetetlen, valaki azt mondta neki. Mármint mi is lehetetlen pontosan? 37 operációs rendszert föltelepíteni egy számítógépre. Ehhez annyit azért hozzátennék, hogy ezzel a feladattal én olyan 3-4 évvel ezelőtt megpróbálkoztam, már nem azzal, hogy 37-et. Nem 37-et, hanem egyáltalán, hogy 2 vagy 3 operációs rendszer. Tehát ez azért már többeknek Windows-t és OS2-t föltenni, de nem ám úgy, ahogy a saját beépített lehetőségeikkel ezt lehetne, hanem úgy, hogy két Windows 98 is legyen egy gépen, és hát nem igazán sikerült. Illetve aztán találtam sokkal később egy megoldást erre, és akkor működött egymás mellett a két Windows 98, aminek ugye az a titka, hogy be akar települni az indító részbe mind a kettő, tehát hogyha egy második ilyen Windows-t fölteszel, akkor az rögtön letiltja az elsőt. Hát ez boot menedzserekkel meg lehet oldani, tehát olyan programokkal, amik vezérlik azt, hogy amikor a számítógép elindul, akkor melyik operációs rendszer induljon el. Egyébként érdekességképpen elmondom, hogy volt ebben a bizonyos számítógépben négy darab Maxwell Winchester és egy darab még gyorsabb Maxwell Winchester, sőt, még egy Western, tehát összesen 6 darab Winchester volt benne. És mennyi volt a diszk kapacitás, tehát a teljes diszk kapacitás? Azt nem írja a hír, viszont azt elmondják, hogy ezt egy 1 GHz-es Pentium 3-mal csinálta meg, és az, hogy az összes Winchester-t állásan pakolni a rendszerre, az nyilvánvalóan szüksége volt még egy külön olyan kártyára a számítógépbe, ami a merevlemezeket vezérelte, tehát önmagában a 4 ide csatorna, ez kevés lett volna. Most ez ilyen Guinness rekordnak is jó, de mi az értelme annak, hogy ennyiféle operációs rendszer működik? Szerintem körülbelül annyi, mint a két Windows 98-nak egy gépen. Nem, annak nekem volt értelme. Hát az egyiket munkára használt, például a másikat játékra. Ugye? De hát ezt általában úgy szokták csinálni, hogy Windows 2000, Windows 95, ezt így egy dual bootnak egyébként csúnya idegen szóval. Vagy mindegyiknek csak a legerősebb részét használja ki, hogy feltérképezi először, hogy melyikben a legjobb. És csak arra. De nézzük, hát tényleg vagy például az, hogy ha Linuxot is akarok használni, és arra írt programokat, akkor használhatom például azt is mellette. Ő nem keresett ilyen konkrét okot rá, hanem pusztán ezért, mert azt olvasta valahogy, ezt nem lehet megcsinálni, hogy nem konkrétan 37-et, hanem hogy sokat. Elkezdte és pakolgatta föl rá. Érdekességképpen mondok néhányat, jó? Tehát talált például Windows 1.01-et. Ilyeneket fölrakott. Tehát természetesen vannak közte DOS-ok is. Tehát ez a Windows 1.01-hez annyit, hogy néhány hónap előtt kérdezte tőlem e-mailben egy hallgatónk, hogy hol lehet megtalálni. És megvan ez a cím, ahonnan le lehet tölteni az 1.0-as Windows-t. Hát több ilyen régi programokat őrző weboldalon meg lehet találni még azért. Igen. Jól kell rákeresni. Néhány floppyra ráfér még egyébként ez a Windows. Szóval több karakteres DOS mellett, mert nem csak sima DOS 6.22-t, hanem még számos másikat is fölrakott van, tehát Windows 1.01, 2.03, 3.1, a 95-től fölfelé minden, de van rajta többféle Unix, van rajta BOS, Linux is számos, DOS window menedzserek, tehát tényleg ezt meg lehet itt nézni. Vajon mennyi ideig tartott ez a telepítés? Mert ugye egy Windows-t is több órába kerül. Ez hogyha nagyon sokáig tartott, de nem is azért, mert az operációs rendszerek feltelepítése miatt, hanem azért, mert ki kell találni egy szisztémát, ahogy fölmennek ezek végül is. 5 darab kezdő boot menüje volt, tehát ilyen boot menedzsere volt az elején, mert arra is rájött, miután megtalált, hogy melyik lesz a jó, arra is rájött, hogy ebből nem tudja az összes operációs rendszert ebbe belerakni, hanem elkezdett egy ilyen struktúrát felépíteni, hogy DOS-osok, Windows-osok, Linux-osok, Unix-osok, és akkor így lett neki 5 darab ilyen all-boot manager, és ezeken keresztül érte el. Hát mindesetre gratulálunk neki, mert tényleg szép teljesítmény. És esetleg valaki meg tudja dönteni ezt a rekordot, mondjuk 38 operációs rendszere, akkor jelentkezzen nálunk. De a Guinness-be bekerült vele? Tehát ez Guinness rekord? Hát nem tudom, a hír még nem szól erről, de lehet, mi csak javasoljuk. Igen, lehet ilyen versenyeket rendezni. Na menjünk. Én be is mutatom vendégünket, Fogány Lászlót, a Symantec itteni képviseletének vezetőjét. Jó estét, üdvözlök mindenkit! Ő már itt megszólalt az előbb a beszélgetésben, és buzdítom arra, hogy majd csatlakozzon a beszélgetésünk közbe. Hitzinger Szonya, net doktornőnk ma estére is talált valami olyan dolgot, ami a családokat és a digitális világot köti össze. Egy kicsit visszamennék a múltba. Régebben beszéltünk régebbi adásainkban arról, hogy azok a szülők, akik nagyon féltik a gyerekeiket, illetve tudják a gyerekeikről, hogy az interneten sokat mozgolódnak, lehetővé vált, hogy egy ilyen megfigyelő rendszerrel kövessék azt, hogy a gyermekeik az interneten merre járnak. Ennek most kihozták Angliában egy durvább változatát, mégpedig azt, hogy létrehoztak szülők és gyerekek számára egy olyan eszközt, amit a gyermeknek fel kell csatolnia magára. Ez egy gyufás doboz méretű, vagy cigarettás doboz méretű GPS eszköz, ezt mondjuk bedugja a zsebébe, magára tesz egy kitűzőt, és ezzel a szülő figyelheti, folyamatosan nyomon követheti, hogy a gyermek hát Európában ez nagyon életszerű. Hol ez nagyon jár, életszerű. Hát a mobil mellé teszi. de óvja a gyerekét tulajdonképpen, nehogy valamiféle veszélyes szituációba kerüljön, megerőszakolják, megöljék, elrabolják, stb. De ezzel hogy óvja? Úgy, hogy a GPS rendszer, az, amit a zsebükbe hordanak, az küld egy koordinátát egy központba, egyébként ennek a szerkezetnek a kit kontakt a neve, és meg lehet határozni 20 méteres pontossággal, hogy a gyermek ilyetén féleképpen hol található egész Európában. Tehát, hogyha elcsatangolt, és mondjuk Magyarországon van, itt ugyanúgy meg lehet találni. Ez frankó, de mi van akkor, hogyha mondjuk Budapest közepén erőszakolják meg, és a mama Párizsban ül, tehát hogy óvja meg? Én ezt nem látom egész pontosan. Hívja a kerületi rendőrséget, gondolom, és akkor ott a reakció időtől függ, hogy hogyan avatkoznak bele. Úgy látom, hogy az ilyen sötét vízióim kezdenek valóra válni, mert ugye, mint az egyik jelentős, hogy mondjam, számítástechnikai cégnek a képviselő időnként azért gondolkozom azon, hogy ez a modern technológiának hol vannak a határai, tehát hogy hova vezethet ez a dolog. Most ugye itt volt egy pozitív példa, hogy hogyan lehet a gyerekek mozgását nyomon követni. Nekem volt egy másik ötletem évekkel ezelőtt, 3 hónapon belül 2 autómat lopták el, és hát 3 hónap után 3 papír volt a nyomozati dosszéban. De lényeg az, hogy a kocsi nem lett meg, éppen most szabtak ki ebben a témában egy jelentősnek mondható, mint egy, nem mondom, hogy mekkora, de óriási összeget a lopott kocsi utáni vámi sáfaterhek kifizetésére, mert hát ez így működik nálunk, hogyha ugye ellopnak valamit, akkor utána akitől ellopták ki kell. Na, nem megyünk be, mert számítástechnikai műsor. Akkor kezdtem el gondolkodni, hogy hogyan lehetne kitalálni egy olyan rendszert, amelyik nyomon követi az ellopott tárgyakat. És hát a GPS akkor már megvolt, csak az egy viszonylag drága rendszer, ahogy én hallottam, viszont elkezdtem gondolkodni, hát egy mobiltelefon, ami a zsebünkben van, ugye az állandóan leadja a jelzéseket a celláknak, amik körülöttünk vannak, tehát vannak olyan számítási módszerek, amikkel vissza lehet számolni a mobiltelefon helyzetére, ezt használják is, akár beszélünk, akár nem beszélünk. De róla, 3 ilyen mobil cella kell ahhoz, hogy nagyjából pontosan megérsen. Hát általában ugye a háromszögelési módszerek alapján 3, de tulajdonképpen 2 iránypont is elegendő. És akkor gondoltam arra, hogy ez az eszköz egy nagyon hasznos eszköz, de igazából, hogyha ebből lecsupaszítjuk a billentyűt meg egyéb dolgokat, és marad az a kis csipecske, ami benne van, akkor már ez ugye arra is alkalmas, hogy beültessék valahova. Hát mert csinálják is sajnos állatokba, ugye belerakják ezt, és akkor nyomon lehet kedvencebbünket követni. És haladunk a borg állapot felé. De ezért, igen, itt gondolkozik az ember azon, hogy hol vannak a technológiai lehetőségeknek a határai. Ugye aztán hallottuk azt, hogy hát köztörvényes bűnözőket is meg lehetne jelölni ilyen kis karperecekkel. Igen, hallom, hogy jelentkezel, vagy látom. Nem, én csak a saját témámra akartam visszautalni, de nagyon szívesen megvárom, hogy befejezed. Nem, mert ez hosszú. Mert itt különböző kérdések azért felmerülnek ezzel kapcsolatban. Az adás elején Big Mother párhuzamot vontunk, hogy karácsonyra fog kijönni Angliába, ez a berendezés 190 ezer forintba fog kerülni. De kérdés az, hogy te örülnél-e mondjuk Árpi, ha az édesanyád meglepne egy ilyen, bármikor ez az. Hát, nem hiszem, hogy így felnőtt koromban ennyire szeretnél figyelni, hogy hol vagyok pontosan. Nem azt mondom, hogy személyiségi jogok megsértése, mert nyilván ilyenről nem beszélhetünk családviszonylatban. Nem nagyon szoktak ilyenek ennek pozitív, örülni. Pozitív. Gyerekek esetében ez pozitív, szerintem ilyen 5-6-8 éves gyerek esetében. 10 éves korig bezárólag. Hát az már nem. Itt idegesíti, hát hogyha a szülő megkérdezi, hogy hol voltál. És ami az érdekes az egészben, hogy nem csak a gyermek adhat le vészjelzéseket azzal kapcsolatban, hogyha veszélyes szituációba kerül, hanem a szülő bármikor lekérdezheti, hogy merre jár. Tehát, hogyha azt mondja, hogy diszkóba megyek, akkor vajon tényleg ott van, és nem a barátjánál alszik, vagy lányról beszélünk. Ez webbrowseren keresztül történik, ugye? Gondolom, hogy valami webes felületen keresztül lehet megnézni, hogy... Na de annyiból jó, hogy ez egy lehetőség. Tehát lehet, hogy a gyerek lerakja az első utcasarkon, és ott fog majd pittyegni az a kis készülék. De legalább ennyi lehetőség benne van, hogy a szülő megnézi, legfeljebb nem ott van. Biztonság, de lehet, hogy ott van. Elsősorban. Te például a saját gyermekednek majdan adnál a kezébe egy ilyet, hogy felszerelni? Nem valószínű. Ennyire nem szereted a dolgot? Nem, szerintem úgy kell nevelni a gyereket, hogy a veszélyes szituációkat a lehető legjobb módszerekkel próbálja elkerülni, legjobb módon. Persze ez nem mindig sikerül, ilyenkor jöhet jól egy berendezés, én nem vennék neki, az biztos. Tehát nagyvárosi dzsungelben Mauglinak kell nevelnünk a gyermekeinket, vagy... De ez mobil Mauglinak. Mobil Mauglinak, digitális Maugliknak, úgyhogy... Ez a felnőtt korunkban is fenyegetnek bennünket dolgok, mondjuk kevésbé a elveszés a városban. Például a számítógépünket egyre másra támadják a vírusok. De ki se kell menni az utcára. Te kaptál már, Zoli, vírust? Én egyszer kaptam életemben. Igen, kaptam. Hál' Istennek elég jó vírusírtóim vannak. Retteltesen paranoiás vagyok, borzasztó. Meg sem merem kérdezni, hogy milyen vírusírtók. Én naponta kaptam. Ezt ebben a műsorban most nem lenne szabad elmondanom. Ez nem a reklám helye. De örülnél neki, szerintem. Ez egy jó átlag, hogyha én 8 év alatt egyet nyeltem be, egy vírust. Olyat, ami megfertőzött, vagy olyan, ami csak úgy jött? Az nagyon jó átlag, szerintem az nagyon jó. Meg is fertőzött. Nekem többször volt ilyen, és még emlékszem arra az időszakra, amikor innen a rádióból vittem haza flopin mindenféle szövegeket, beraktam az otthoni gépembe, és egyszer csak így hopp, egy ilyen kék halálszerű képernyő, vagy talán az piros volt ez a képernyő. Piros halál. Tűzhalál. És jelezte, hogy a flopi az bizony fertőzött egy vírussal. Igen. De hát manapság ez a terjedés már átalakult, és e-mailben érkezik a legtöbb vírus, vagy van másfajta módja is? Hát ez a hőskor volt, ugye, amikor még, hogy úgy mondjam, az emberi beavatkozásra szükség volt a vírus terjedéshez. Persze ma is megvan ez a lehetőség, mert régen ugye, amikor a csereberélték a flopikat, meg a játékprogramokat egymás között, tehát ez volt a legelterjedtebb átviteli technika. De ma már az igazság, hogy nem ez a jellemző. Tehát a mi statisztikáink szerint a vírusfertőzéseknek olyan 70-80% az az interneten keresztül kerül be a számítógépekbe, tehát akár a nagy rendszerekbe, akár az egyéni gépekbe. Vagyis a fennmaradó 20% az még mindig flopin? Tehát a fennmaradó 20% az általában hagyományos eszközökön, tehát ilyen módon például flopi lemezeken terjed. Mondja ezt Pogány László azért, mert a Symantec fejleszti az egyik ilyen vírusvédelmi rendszert. Így van, tehát ez az alaptermékünk nekünk, tehát ebből indult ki az egész cégnek a fejlődése. De persze sok minden más van. Többek között komplex. Itt a vírusvédelemmel kapcsolatban van egy nagy világra kiterjedő hálózat, ahol a nap 24 órájában és minden percében ott ülnek az ezzel foglalkozó mérnökök. Hát, és lehet őket riasztani. Igen, ez így van, tehát a hír igaz, de csak részben, mert azóta már elég sokat fejlődött ez a technológia. Tehát mi azt szoktuk manapság mondani, hogy vírust védelmi rendszer, tehát víruskeresőt gyártani, az tulajdonképpen nem is egy olyan nagy ügy. Mégpedig azért nem nagy ügy, mert hogyha vannak ilyen weboldalak, mint Virus Check, meg Vírus Bulletin, meg hasonló weboldalak, ahol meg lehet nézni, hogy ezek a víruskereső motorok milyen hatékonysággal működnek, és akkor az ember felmegy oda, és akkor megdöbbenve azt látja, hogy vannak mondjuk nevesebb gyártók, mi azok közé tartozunk, meg kevésbé neves gyártók, és akkor az egyiknek a találati pontossága 98,7%, a kevésbé nevesé meg 98,6%. És akkor megkérdezi az a szerencsétlen vevő, hogy hát mi a különbség? Bocs, most én miért veszek egy neves terméket egy neves gyártótól mondjuk? Hát nem háromszor annyiért, de mondjuk 30-40%-kal drágább áron, mert hát akkor elosztja, és akkor ugye kihozza a találati pontosságra, mint egységre vetítve az árat, és akkor azt fogja mondani, hogy hát óriási differencia. Na most viszont... Vírusonként ugye, hány fillért? Nem vírusonként, hanem tulajdonképpen a vírusok kereső motor jóságára vetítve azt mondja, hogy hát nincs differencia, és mégis ugye az átlagban mennyivel drágább egy neves víruskereső, de ma már nem ez számít. Tehát jó víruskereső motort relatíve, hogy mondjam, nem nehéz kifejleszteni. Hát akkor viszont, miért fizessen többet? Amit az előbb említettél, hogy nem mindegy, hogy milyen az a háttér infrastruktúra, amivel az adott szervezet rendelkezik, mert a víruskeresés az olyan csapatjáték, tehát az olyan, mint a falkavadászat, tehát ugye nem elegendő egyetlen egy ilyen magányos harcos felinstalálva egy egyedi kompjúterre, hanem ott kell egy háttértechnológia. Ugyanis a vírusok, azok viselkedésüket, meg terjedésüket tekintve nagyon jó analógiában vannak a humán vírusokkal. Tehát azt lehet mondani, hogy ugye amikor már egy új influenza járvány, hát akkor általában nincs ellene védőoltás, mert vagy van olyan, ami ellen nincs védőoltás, mert nem tudják, hogy melyik mutánsa támadott éppen. Gyorsan zárójelben hadd tegyem hozzá, mert volt ilyen hallgatónk, hogy a számítógépes vírust nem kaphatja meg az emberi szervezet. Zárójelben zárva. Jó, oké. Így van. Ma még nem, de már volt olyan fantasztikus film, amiben ugye erről volt szó, hogy áttevődtek a számítógépes vírusok az emberi szervezete, de én is megerősítem, hogy ma még ez nem reális veszély. Úgyhogy na visszatérve erről a háttértechnológiára, a lényeg az, hogy ha meg, ugye van egy új vírusfertőzés, általában az eddigi tapasztalat az, hogy az új fertőzésekre azonnal nem lehet, tehát nincs meg a vírusdefiníció, nincs meg a javítóprogram, viszont nagyon fontos, hogy mennyi idő alatt lesz ez meg. Tehát a reakcióidő fontos, és ehhez kell a háttértechnológia. Mennyi ebben most a legrövidebb idő, amennyi idő alatt megvan az ellenszer egy vírusra? Hát nehéz ezt megmondani, itt az utóbbi időknek a vírus támadásai, mondjuk a CLES, meg a Betrans, a Nimda, Szörkem, ezek voltak itt a legutóbbi időben. Az volt a tapasztalat, hogy az első időben, ugye amíg nem volt meg a vírus definíció, általában 4-6 óra múlva lesz meg a vírus definíció, attól függ, hogy mennyire bonyolult mechanizmusa van a vírusnak. És sok vagy kevés ez a 4-6 óra? Ennyi hát a 4-6 óra, mondok egy példát, a Code Red, az is ugye az első között volt, amelyik az úgynevezett összetett fenyegetések kategóriájába tartozik. A Code Red az 6 óra alatt 250 ezer számítógépet fertőzött meg, és hát gondoljuk arra, hogy Magyarországon a legnagyobb számítógép rendszerek, azok körülbelül olyan 15 és 30 ezer gép közötti számítógépet tartalmaznak, tehát tulajdonképpen azt jelenti, hogy ennek közel 10-szerese, tehát 10 hatalmas vállalatnak megfelelő számítógép hálózat fertőződött meg egy ilyen rövid 6-8 óra leforgása alatt. Akkor ez nem olyan jó adat ez a 4-6 óra? Hát, ugye, mert akkor ezek szerint ennyi idő alatt el tud terjedni egy vírus, igen, ha valaki ezek ügyesen megtervezi, megcsinálja, akkor meg beütött a baj. Hát ezek az új vírusok nagyon hamar terjednek, pont ez a jellemzőjük, tehát ezek, amiket itt említettünk, ugye ezeknek a hordozója, ezek ilyen mass mailereknek nevezett, mert vírusok, mert tulajdonképpen ilyen levelező rendszereken és általában az Outlookon meg a Windowsos rendszereken keresztül terjednek, általában, nem minden esetben, és hát mivel ugye nagyon gyorsan sokszorozzák magukat, illetőleg hát a levelező rendszerben található mail címekre különböző kombinációkban küldözgetik ki magukat, hát láncreakciószerűen terjed, ugyanis egy gépbe bekerül, ott talál 300 másik címet, ott kiküzdő megint 300-ra, 300-on talál 300-szor 300 címet, és egyre gyorsabban láncreakciószerűen elterjed. Igen. Erről már beszéltünk, hogy az új típusú vírus kereső rendszerek már ezeket az e-mail szoftvereket is védik, mert a kimenő és a bejövő leveleket is leellenőrzik. Így van, tehát régen általában csak a kimenő leveleket, illetve a bejövőket ellenőrizték, most már a kimenőket és a bemenőket is ellenőrzik. Illetőleg itt az új, megjelent nekünk most a 2003-as antivírus termékünk, illetve nem csak antivírus, hanem az egész 2003-as termékcsoport, mert mi általában minden évben ugye egyel előre dátumozzuk, jelezve, hogy már a mi technológiánk egy évvel előtte jár általában a korábbi megoldásoknak. Ami védi a gépet, ugye nem csak a... Így van, és hát ez egy egész termékcsoport, ami arra szolgál, hogy a gépeket megvédjük vírustámadás ellen, hackerek ellen, illetőleg, hogyha behatoltak és tönkretették a gépet, akkor helyreállítsák a rendszerüket. Itt a SystemVerse 2003-ra gondolok, vagy a Norton Ghost-ra, ami egy nagyon jó eszköz arra, hogy tönkretett gépet helyreállítsunk egy imidzselt állományból. Még a vírusokra egy picit visszatérve, nem régen itt beszéltünk arról, hogy lehet, hogy rövidesen beköszönt majd az eddigieknél sokkal-sokkal keményebb, durvább és új típusú vírusok korszaka, amikre nagyon nehéz fölkészülni, mert nem az eddigi módokat használják majd ki, hogy e-mailben elküldözgetik magukat, ami hát persze bosszantó, meg még kárt is okozhat, de ennél még lehet, hogy sokkal veszélyesebb dolgok is kiderülnek. Hát vannak, igen, szóval nem akarok arról. Ez valós veszély? Tippeket adni. Valós veszély, hát vannak különböző technikák, itt például érdemes megemlíteni a steganográfiát, ami egy ilyen lehetőség, hogy vírusokat, vagy ez komolyabb dolgokat. Ez a titkosítás, ugye, egyszerűen megnevezve? Hát, hogy ez a latin eredetű szó pontosan mit jelent? De most egyszerűsítve. Így most nem tudom, hogy mit jelent. Gyakorlatilag arról van szó, hogy bizonyos fáj típusokban, például képfájlokban, hangüzenetekben el lehet rejteni olyan digitálisan kódolt információt, ami ráadásul nem, hogy úgy mondjam, a teljes információt tartalmazza, hanem a teljes kódnak, ugye, ami egy kártékony kód lesz, annak csak a töredékeit tartalmazza, de ha például valaki gyakran látogat egy vagy több webhelyet, ahonnan ezek a kódok letöltődnek, illetőleg ahonnan ezeket a kódokat megkapja, például a webbrózolás, illetőleg webről letöltött állományok formájában, vagy e-mailben megkapott állományok formájában, akkor ezekből szép apránként felépül a gépén ez a bizonyos nevezzük rossz indulatú kódnak, és mondjuk abból lesz egy troján, ami utána elkezd kifelé kommunikálni a gépről, összegyűjti az üzeneteket, vagy ugye a legutóbbi volt ez a Magic Lantern botrány, amikor kiderült, hogy van olyan program, ami a billentyű leütéseinket belogolja, összegyűjti, és akkor időszakonként ezt kiküldi a hackernek, és akkor ugye a billentyű leütésekből, hogyha valaki ugye meg tudja fejteni, hogy milyen kódkészletet használt, milyen billentyűkészletet használt, akkor vissza lehet fejteni a passzvördöket, hiszen általában belépéskor az ember a passzvördöt ütögeti be először. Tehát sok minden információt lehet úgy nyerni a gépről, hogy végül is nem törjük fel, úgymond a például a gépen alkalmazott titkosítási, fájltitkosítási eljárásokat. Köszönöm szépen. Módokat, igen. Nem lesz időnk szerintem a hírválasztóra, de az infószótára lesz időnk. Jaj, mert arra minden egyes alkalommal kell, hogy legyen időnk. Jaj. Róka megint ki énekli, vagy ki könyörgi a hólószájából a sajtot. De nem adom a sajtot. Na szóval az adatközpont kifejezést tetszett most meg nekem ezen a héten. Azért, mert egész egyszerűen ez egy régi, jól bevált szó összetétel, és amikor én először elolvastam informatikai környezetben ezt a kifejezést, én nem gondoltam, hogy azt jelenti, amit az informatikában, hogy adatközpontnál, mire gondol az ember, adattárolás, illetve adatfeldolgozás központja, készpont. De az informatikában ez sokkal, sokkal tágabb kifejezés, hiszen mindazoknak az eszközöknek a tárát értjük alatta, amelyek valamilyen informatikai rendszert, hálózatot üzemelnek, tehát a szerverpark fizikailag, ahol tartalmaz, tartózkodik, de egész egyszerűen a telekommunikációs berendezések, amelyek kiszolgálják ezt a rendszert, illetve a villamos hálózat, stb. Minden, az ezt hűtő klíma hálózat, ez úgy egyben. Akkor ez olyan, mint egy felturbózott gépterem? Lehet tulajdonképpen igen, gépteremként is használhatjuk. Hát ugye nyilván ez az idegen divatnak megfelelően jött ez a kifejezés ezzel a jelentéssel, de nem bántó egy csöppet sem, hiszen ismerjük már, használjuk ezt a kifejezést, hát jelentésbővülésről beszélhetünk bármikor. Ennyit az infószatára, van még időnk, bőven, na, még egy picit tovább. Bár jó tovább. Társaságban nagyon gyorsan telik, hogy... Ugye, én mondtam. Még van 4 percünk, mert hogy kicsit tovább mehetünk. Úgyhogy akkor én mondom a hírcímeket nektek, és figyeljetek, választatok. Gyorsan. Szonya már leskelődik. Puskázok, hogy hoztad-e az internetes órát? Hoztam. Mindig időben ébreszt az internetes óra. Az az első hír. Igen. Rögtön. Második háromdimenziós kijelző. Igen. Szerintem ez esélyes. Harmadik Neumann év jövőre. Na, Szonya ezek szerint az internetes ébresztő órára. Látló, ugye? Természetesen, de az előbb még tegeződtünk. Befolyásolod Szonya vendégünket. Chatman. Legyen internetes óra. Jó van, legyen egy hangú. És akkor nem lesz háromdimenziós kijelző, pedig az annyira érdekes. Hát, na minden, majd jövő héten majd úgy lesz, hogy egy hír közül kell választani. Hát tudok én ennél jobbat is, de azon nincs a listán sajnos. Na, halljuk ezt a neten keresztül órán. Figyeli a közlekedési dugókat, fejben számol, majd az optimális időpontban ébreszti gazdáját az intelligens, beépített modemmel rendelkező óra. A készülék az internethez kapcsolható, és az onnan szerzett közlekedési információk alapján mindig úgy ébreszti tulajdonosát, hogy az időben odaérhessen úti céljához. A The Rise fantázia nevet viselő óra beépített modemmel rendelkezik, így szabvány telefonvonalon keresztül csatlakoztatható a világhálóhoz. Így van. Akkor ez nem is az igazi, mert nem net órába számol, itt látok róla egy fényképet. Nekem egy sajátságos reakcióm volna erre. Szeretnék egy felhívást intézni a hallgatókhoz, miszerint küldjenek nekem olyan magyarországi weboldalakat, ahol magyarországi dugóknak az információ vannak fönn, mert tudtommal nincs ilyen megdöbbentő módon. Nekem most... azt tetszene a legjobban, bocsánat, hogyha ezt úgy csinálnák, hogy az óra azt jelezni, hogy ha erre mész, akkor 10 perccel késel el, ha arra mész, akkor negyed órával, ha erre mész, akkor csak 2 perccel fogsz elkésni, de mindenféleképpen el fogsz késni, mert Budapesten laksz. Na most ez az eszköz egyébként, amiről beszélünk, ugye ez egy sokkal általánosabb eszköznek a cél alkalmazása. Van egy szó, azt úgy hívják angolul, hogy set-top box. Nem tudom, ez hogy lehetne magyarítani. Hát ilyen célinternetgép. Célinternetgép. Na most ez egy tipikus ilyen célinternetgép, és ez döbbenetes módon el fognak szaporodni a jövőben. Ugye ez a vasalóba is internet tesz, meg a varrógépben, ütőszekrényben. Tehát tulajdonképpen van ez a set-top box, amire jó lenne már egy magyar szót kitalálni, és ez ugye feltesszük, vagy betesszük a hűtőszekrénybe, amihez kell egy internet kapcsolat természetesen. És lefagy, de szó szerint. Nem, hanem ez egyrészt rákapcsolhatjuk a hűtőszekrénynek az áramkörére, és akkor internet browserből én el tudom indítani a hűtőszekrényt, tehát hogy hidegebb, melegebb legyen, vagy a szabályzóját, de webkamerát is tettek bele, és belekukkanthatok, hogy van-e tej, meg más. Egy kérdés, ez fikció, vagy valóság? Ez teljesen valóság. Akkor veszek egyet karácsonyra az Árpinak, mert sajnos azt kell róla tudni, hogy motor is késő. De van egy rossz hírem, szerintem, hogy ez a set-top box az arra is jó, hogy kamerát tegyünk ugye bele, mint mondtam, és ez hogy mondjam, ilyen nem Big Brother, hanem Small Brotherként ilyen családi kukkolásra is alkalmazható, hogy ki mit csinál otthon, mikor nem vagyunk oda-haza. Eddig tartott ma a modemidők, a honlapunkat a Hungary Network gondozza net.hu/modemidok, a legutóbbi felvételeinket a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg, az Internet Kalóz CD-n pedig ezúttal a Star Wars-szal kapcsolatos adásaink szerepelnek. Szilágyi Árpádot és a modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra!